हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला। तीसरा भाग, किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके दिल की आखिरी धड़कन से धमनियों में अंतिम बार रक्त बहता है और उसके बाद बहना बंद हो जाता है, इसलिए मृतदेह की धमनियां खाली होती हैं। शायद चिकित्सकों ने और ज्ञान अर्जित किया होता, पर तभी अलेक्जेंड्रिया में शरीर रचना का अध्ययन बंद कर दिया गया। डिसेक्शन को गैरकानूनी करार दिया गया और फिर हजारों वर्षों तक शरीर विज्ञान के बारे में बहुत कम जानकारी हासिल हुई। एक यूनानी चिकित्सक गैलेन के अनुसार धमनियां हृदय में से निकलती थी। हृदय धमनियों में रक्त पंप करता, जिससे वो शरीर के सभी अंगों में जाता और वहां उसका पोषण के लिए उपयोग होता। गैलेन के अनुसार नसें जिगर में निकलती थी, जहां से खून बनकर नसों द्वारा हृदय में जाता था, पर तब तक अलेक्जेंड्रिया में चिकित्सक हृदय की चीर फाड़ कर चुके थे। उन्हें हृदय को दो भागों में बांटा, बाह्य वेंट्रिकल और दाह्य वेंट्रिकल में। उनकी दीवारें मोटी मांसपेशियों की बनी थी, खासकर बाह्य वाली। प्रत्येक वेंट्रिकल के ऊपर एक पतली दीवार वाला कक्ष था, बाया एट्रियम एक ओर और दाया एट्रियम दूसरी ओर। हर एक एट्रियम एक छेद द्वारा अपने नीचे वाली वेंट्रिकल से जुड़ा था, परंतु एक एट्रियम वेंट्रिकल दूसरे के साथ नहीं जुड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे हृदय एक डबल पंप हो। उसका हर एक आधा हिस्सा अपनी आर्टरीज और वेंस के साथ जुड़ा था, परंतु हृदय के दोहरा होने की क्या ज़रूरत हो सकती है? निश्चित तौर पर एक पंप पर्याप्त होगा। गैलेन का मानना था कि हृदय में एक ही पंप है। उसे लगा कि दोनों वेंट्रिकलों के बीच की मोटी मांसपेशियों वाली दीवार में उन्हें जोड़ने वाली कुछ छेद होंगे। यह छेद इतने छोटे थे कि शायद आंख से दिखाई नहीं देते होंगे। 1300 के आसपास इटली के चिकित्सकों ने फिर से मृतदेहों की चीरफाड़ शुरू की। 1316 में इतालवी डॉक्टर मोंडिनोहो डे लुजटी ने शरीर रचना से संबंधित पहली पुस्तक लिखी। उसमें ज़्यादातर तो वही था जो गैलेन ने सिखाया था, पर फिर 1543 में एक बेल्जियम के शरीर शास्त्री एड्रियाज वेसलियस ने खुद इस विषय का अध्ययन किया और शरीर रचना पर कहीं बेहतर पुस्तक लिखी। तब तक छापे खाने शुरू हो चुके थे और वेसलियस की पुस्तक अच्छी तरह छपी थी और उसमें सुंदर चित्र थे। इस पुस्तक को समस्त यूरोप में पढ़ा गया और इससे वैज्ञानिक मनुष्य के शरीर के बारे में आगे का शोध करने लगे। परंतु वेसलियस भी गैलेन की अवधारणाओं को, खासकर हृदय के कार्य संबंधी मसलों को, बहुत आगे नहीं ले जा पाया।